ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم اشران دوستانو اللہ تبارک و تعالی انسان جو مختصر وقت دی دنیا تو لے گلے دے اور آزمائش دے پارے لے گلے دے کہ کم بادا دے نارست دے واپ رضا اغل باندے چلست بربکم تستا رب نیم شایا وادے یو عملی دورانیا تیر ہی شایا دے اگا وادے مطابق رختن دے یا سنگا دے بیشے بیا آگے منہ نتیجہ مرتب شی اور تاسو مونږه کې سوچ وکړو دا خوراک خاک مسئلہ انسان سره نه وایي نه خوراک خاک مسئلہ بس بےغم به وکړه ټول آزمائش ای دا ربوبیت مسئلے کې دی په دې وجہ باندې اولنې چې کوم یوم میثاک باندې کوم خبره ده الست ربکم آیا ستاسو رب زه نه یم او بیا هغه د قرآن مجید شروع سے الحمد للہ رب العالمین رب نے شروع مجھ سے رکو نو الحمد للہ شروع کو رب سبحان ربی العظیم سبحان ربی العالی رب رب رب دا تذکرہ راضی ہیں آزمائش ہی پھر دیکھے دے نہ خدای تعالی آزمائش تو اور زولو چاہیا تربیت ہو گئی خدای تعالی ہو کئی بزا اسباب ہو ذریعہ بنے اسباب ہو ذریعہ بنے کہ وہ سمندر کے داس مخلوقات تھی جو منونا ٹنونا خوراک دے وہ یہ رضا دے تازہ غوخا اور نہ دکان دے اور نہ معیشت ذرائع اسباب معیشت تھی نہ سو گٹ ذرائع دی اور خدے سے لاگے تو ور گئی نہ لگ گئے جو خریدا چنجے تو سو ہے خدا تو لڑ گیا خوراک کرے جی شکال سنجے بھی اگر تو کھاؤ رہا خدا خوراک کرے ہاں جی اگر تو کھاؤ رہا خدا خوراک کرے ہاں جی دس انسان تو خوراک کرے بس دے بے غم سر غم نہ دے آزمائش کو لو دے آزمائش نے پارا دے اسباب و محتاج اکڑو خوراک محتاج دے جامو محتاج دے کور محتاج دے علاج مالجے محتاج دے حفاظت محتاج دے نظام حکومت محتاج دے دا ٹول اسباب و محتاجی دے بند مقرر کرا او بیا دا سمرا اسباب شری ددی حل فقط یو شہد ہے جی فقط یو شو یو شہد ہے مال مال و امال دگا امتحان اور شروع شروع مال و امال امتحان شروع شروع اور کچھ خدے تلا دا شہ پٹ نہ سات لے پردے غیب کے نہ سات لے ضرورت نہ زب پورا گھوما دا اسباب سے ظاہری دی نو بیا تا من زیاد دے دکانداران سے دے بھائی بازار تو دے کے باو زار مستڑے کرو یہ فائدے ظاہرہ کرا کھڑے گا ہاں جی لیکن دا پٹ ساتھ بھی ہویا کر آسمان ہر رض جگہ نو ملائیہ لانا یعنی اپر پورت آسمانوں نا فیصلہ کزی گی فرشتے دا فیصلہ رکھ بیت المامور طواف کی غادے دنیا آسمان سے دے مندے خدائی وقور دے سنگر لاندے بیت اللہ دے پاس بیت المامور دے اگے طواف ہو کی بیا لاندے کشی بیا بیت اللہ شریف طواف ہو کی بیا چدی کم فیصلہ خدائی تلا دربار نہ روڑی وی آ فیصلہ دی ناقص کی ہر رضی اعمال دی سار ملک ہوئے جماعت اور انسانان ہونا آل نامہ مال نمی اغسط روان چیزی جو چھوڑ گئے مزگر روان چیزی دا مال نامی خدای تعالی دربار کے کی خود لیشی مالتا ہو گوری دیا لیکن سمرہ ظلم سمرہ انصاف سمرہ دروغ سمرہ رشتیا سمرہ حیاء سمرہ بے حیائی جی؟ سمرہ غفلت سمرہ عبادت دا راغل جی بس آگے مطابق بیا غالا کے لیے پارا امن امان روزی بیمارے جنگ جدال جی دا ٹور فیصلے آگے مطابق بیا راشی دا فیصلے کا رکھی بیا دا نافذ سی بس اور ذرا دا سل کسان تو شفا دگا کم سرا میں لبے گی سل کسان تو شفا دگا دم سرا میں لبے گی سل کسان شفا دگا ڈاکٹر سر بکے گی جی سل کسان شفا سلا تو اجت سر بکے گی خیر جاڑی فریاد بکے گا جی ہر چالے پارا روزی ذریعہ جو پکڑ دے خدا تعالی اگر روزی بوشی شفا آسمان ناراضی فرشتے دان سر رابڑی بیا نفس گئی چالے پارا نفاسی ہوئی اگر تو خوشی نہیں نفاس نفاسی ہوئی نکی گی دے زیاد خوادی ہوئی نکی ومنگل رائبن والا مرانا جمشیر تھے بو کرن دے دیر مدد زمان ملگتیا پاتی شفا دے یو بزرگ بیمار ہو او هغه مریدانو مسخره ورله ورته هغې مسله مې لاو شلو نسخه ولیکله دا وړله نو هغې خواب داسې واغستلو مې دا کې دی بالغ نامه بیماري نوره زیاته شه دویمه نسخه یې راوړ دا هم کې دی بالغ نامه بیا نور بیماري زیاته شه دویمه نسخه راوړه دا هم بالغ نامه کې دی څلورمه نسخه یې راوړله اوس هایو نسخه چې راوړی راوړی دې سرور وړو هر یو چې راوړی حضرت صاحب داسی میں چلو مخدا سو بالخ لانے خود لے نسخے بیا ہاری ہو رہا اڑے ادھر سر شفا وقت نہ ہو رہا ارے میں ایسے خواری کو لوں ایسے خواری کو لوں ہاں جی نہ پتہ وجہ سے نہ ماں نہ سر اس شفا امر اس لو شفا وقت راہ لو چار سو راوڑا ہے ماں تب شفا کی حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ الاتو کے راضی کلا سخت طبیعت خراب چلو نو بیا دے غلام خاص غلام اخبل وختلو نو ایمان ڈاکٹران تب ایمان راغل خوا کے ناز تو پویا خلق حکومتی وزیران او خیران آئی چاوے جادو دے چاوے صدی دادی جگہ دی بیا پلانے غلام راؤ گوڑے راؤ اختلو ویسے مر خوددار کم سیز تو دے مانے تیار کھڑے یہ تھا ماتا زہر راکھو میرا یو خو زر درہم یا دینار راکھڑیو او یو دائی ویلیو چھے تاب آزادو علامین آزادے و آبادا کھڑیو او دا زر درہم راوڑی چھے زر درہم راوڑا آگے راوڑا نفج دا خو بیت المال کے داخل کے دا خو سغت ہے ظلم مال شو دا خو بیت المال تا واپس شلو آتا مجھے زرخ پہ ہو باسا خپل قتل خون پونے معاف کرو بیا خلق راغلہ چھے دعائی واخ لے جی لیکن چلے اس ماہ غوق خاک خواک یو شے پروت بھی واغے کے شفا بھی نگا ہم ناخ لما ناخ بنیان سہمان عزیز مسٹر سے پچھنے دے بھائی داخو ترکی اسباب ہو داو حرام دی یعنی داو بالکل نہ روا دی نہ جائز دی یعنی داو خودکشی کوشش دی یعنی دا سی میں چلو شدہ جی مجدد مجدد چی راضی کنا دا دین کی تجدید کئی بازا بازا مجدد صاحب حکومت ام بھی اور مجدد ام بھی اور بعض داس بھی جگہ مجدد بھی صاحب حکومت نے بھی اگے تجدیدی کارنامے لاندے بیا سوگ بادشاہ دا سے راضی جگہ اسی بیا نفاذ ہم کئی ہاں جی او دے اگا دے واحد اگا کستا یہ صاحب حکومت ہم دے مجدد ہم دے ہاں جی اولا صدر مجدد سے دا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ انتیس سال عمر کے انتالیس سال عمر کے وفات ہے انتالیس سال عمر کے وفات سبحان اللہ آواز دوائی نہ اخلما نہ دا کار ما والا خبر نہ بھی دا بعض دا سے خدا تعلق والا خلق بھی جاگو بن بیا سب پروگرام میں آخر رکھڑی شروع ہوئی جی دا اداس حساب کتاب بھائی ہے خضر السلام موسیٰ علیہ السلام سے ما فالتو ہو ان امری ما فالتو ہو ان امری چھے مڑے ما اکڑو اور تاو کر لفت دریان دریان پاتش فی رہی داخو نحاقا بنے قتل کو چھتا خدا آئے خدای منصوبہ پروگرام ہے ما تا پتہ دے خدا ما تا امر دتا تو سوزے پتہ نہیں چھتا ما فالتو ان امری والا خبر ہے دا خدا فتو یو درجہ ما فالتو ان امری والا ستم دی خدا ساسو مستاسو زما بس ولا زہر نہیں دیا تا ز پک کو وہ بغل پر ظاہر شریعت دے دے از مو یو بابا اور اگا عجیب عجیب خبر بوکڑے بیا سنگ جے بوکڑا کس بوش تو بلکہ رو بات بابا دا سی وئی ما بابا دے سل پر ہوئی کنا بابا پوچھا خدا پوچھا مو کو ظاہر شریعت بنے با عمل کو ہاں جی مو کو ظاہر شریعت بنے با عمل کو مگر دے مکلف ہاں جی سکھ جگہ دے موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام تو بولو شداد سکڑی دی ہاں جی حالانکہ بس وعدہ ہوا شدہ باپا کے مداخلت نہ کوبا خو بیا ہم بغیر نہیں ہے منکر والا خبر ہے کہ آگے اخوال فریضہ آکڑے دے ہاں جی اوکے شرے بکھ خود اطلاع برتا بہل رہا ہے اب تو میرے بعد نا آیت راضی سوئے کاف کی تو منگ بندگار میں بندہ دے آگے تبت دے ہاں جی آگے تبت دے مخیر نہ ہوئے رہے ہو اگر دے ازرائیل اسلام پر شاید خضر اسلام پر خطرہ کی ہو چی ازرائیل اسلام تو جو سپیڑا برکڑے ہو موسیٰ علیہ السلام دوستر کے آگا کھڑے ہو پا چی بھائی جی سر آگا تحت عرش مولا تر باندے ہو نمونہ تحت سراب باندے ہاں جی یہ دوبرا خود بدن دے ہاں جی دے ازرائیل اسلام میکائیل اسلام سنگے بدن دے جبرائیل اسلام سنگے بدن دے جی و انبیاء علیہ مسلم اسلام روحانیت چھ دے او جیہو باطنی قوت چھ دے دا بیا ملائکو بند بروی خیر خبر آتا کولا جا خضر علیہ السلام چھ دے دا عمر بن عزیز صلی اللہ علیہ دعائی وانا غسلا دا اللہ والو تا خبر اندازہ پروگرام بیا معلوم ہے یعنی حضرت عثمان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا آخری وقت چکل ہو آخری دست بالکل دے آواز ہو چاہ لیشتا دے لان دے وچے آوشتا دے وچے مونگتا ہو بور اسوا اللہ لڑو سو مشکل ہو بور ڈکڑل داغل ہو دے جنگ جگال سر غیر مشکل سر ہو بور رسول ورطا بیا وقت رشلو نو بیا ویچے علیشتا دے وچے دی صدی سو سوائی ویچے آوائی چو بو مونگتا رسوا مدرد علی صاحب یو خوان کے اخبر پٹکے کے خودلو ورطو لگلو او دا د دې مطلب دا چې زما سر خطا تر رسیدې شي او بو نشي رسیدې اوس نو چې تا ته ومه چې هغه چې زه دې ما سره جنگ کوم حمله کوم نو سره اجازه ته اوس کنه اوس کوس وخت به کې هغه اجازه ته نکړو اجازه نکړو بیا صاحب راغلو نو هغه ویسه سوال احوال دې کړه او کړه کې انداز आवाज ورته کړو نو دے وچے پدا کھڑکے نا ماتا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زیارت اشلو او ماتا اول چسمان کچھلے غوارے نستا امداد منگو کو او کچھلے غوارے ننانے افتاری منگ سری بکا او ما افتاری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل کھڑے دا او اس ماتا پرتوگا غستو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کے آر آواخ لے نا پرتوگونا مدینی منو ایت رسول ہندوستان نا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خبر چلو نو وی قتل نو ودا خوڑی زیاد پڑ دے والا شاید ہے دا واخ لے زان تا واغ سلو او عثمان صاحب رضی اللہ عنہ زان تا واغ سلو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اغسطے ہو ہو اغسطر و نوبت نہ اڑا لے نازی او زنانا زنانا دراغ لگے بارہ کس گوائی نوا دیکھے ایمان مبارک چاہ چھو جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی خوب پرتو گئے چھوڑے دے خواہ چھے پرتو گئے چھوڑے دے بے جنازہ برتو کے ہاں جی بس سے فکر جی دی اقبل آیا پڑھ دے بدن بس کر دے ہاں جی حضرت عثمان صاحب ہم اغسط ہو اغسط نہ ہو بیا جا پرتو گئے ماں چھوڑے ماتا اور بس پورا اقبل بس کھڑے تیار شوے بالکل نہیں ہاں جی شہادت طبیعت عرشی ناس سبحان اللہ تمہارے جاؤ ہے ربوبیت مسئلہ شروع کرے وا جی مسئلہ ربوبیت شروع کرے وا اختیار خبر ادا کہ خدا تعالیٰ دس نہ پردے کے ساتھ لے جی پردے کے ساتھ لے جی شفیع ثانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ چکلا وہ اکیلے اس مکا دے پلار پلار سلور وادو نہ ہو آٹول میرا سے تقسیم کرو ادا سے ہم شیوی دی جو کس میرا کی عطا نے رگلی دی آیا میٹر کروڑ بھائی زما یو روپے خرچہ رگلے دے آم اور رسولی جی یہ کلر آٹو ہر سو میرا تقسیم کرو نہ بیا رونا پروانا تو بس اس دا ہر سو تاست مبارک تھی پلار جائیداد ادو تاست نہ لاڑ لما تھا نہ بھون خان کا تھا لاڑ لو عجیب داد اللہ ماجر مکی رحمۃ اللہ خان کا تو لاڑ لو بس بیا آگے نہ بعد آج وندے اللہ ترکھڑے دے الطا غالمن جی جو سلور سلیخ کا لے ترشی ہوئی جی اور دے کے فقط دین کار شپار دین کار کھڑے دے اور اخبل معیشت دے پارا یو ذرا فکر نہ دے یو دلہ یو مالدار کا سراغ نو اگے حضرت صاحب دتا ستا پندلس روپے ادیا ورکو ما پندلس روپے اگر دوبارہ گڑ نیم تو لسرو درو ناگی لس روپے واغس لے ہو پندل وقت واپس کرتا ویر جیتا ستا لس واغس لے پندل واپس کرتا ویمان انسار خودینا دعا کرتا جو خودیت واغس دمو درگے ختم شبی دی مونگ تا لس روپے ہو لے گے زیادہ درگے واخلو یار جی ماں کو نیت ماں لس روپے پر کال اکھڑے ہوا بیا ماں ادار تمہارا گٹ عالم دے تو تمہارا گٹ خان ہے پانچ روپے ماں پتی بس زیادہ کھڑی ہو سبحان اللہ یہ ریاست نواب اگر دوسرے روپے ہو تو لے گلے نہ آگے برفدار تو خواہدگی چکھ لما نہ شرائط بھی آگے بغیر نہ اخلما مستان نواب جب تترے راگلے ہوئے ماتا چاہے سر دینی خدمت ماں سے کھڑے ہوئے سارے خدمت ہمارے اللہ سے شیو بیا ماں داغست دا دیا ماں اگست دا دن آخل ماں نہ کو سادہ اہلکار ہوتے دھوا بھاؤ سے بولے صاحب تم نے گٹ چیک تھا تک جن کے بنے ہی کہتے لے جی ایک ہزار روپے جا کر زمانے تو وہ رہے دے دیش تو رہے سرد رچ لو جی چودہ لاکھ روپے شو بولے صاحب داس چیک بتا جن کے بنے ہی کہتے لے چلتا مجھے بچے تام داسی ملا بنے کتنے کی داس سے کپڑے کی وجہ سے سبحان اللہ نو یو اگر یو نواب سے لگا زے پھزے ادا تو خپل دربار تا علماء وقت اللہ مانے نو اگے کارندہ ولے گلو نواب صاحب بھائی سے سو وقت زمون دربار تا راشی زمون خدمت کو سو نہ ویسے ماں تک ضرورت نہیں ہے نواب صاحب تو ضرورت را دیسی ماں تک نہ کر چراغ لو سادہ تھوڑے ہو بھیا جی راخو تھے کہ وہ بس جی وہ ہوتے کہ بس نہ راضی کہنا مجھے خاص تھا مطلب سے نواب صاحب وہ دے وہ تھے گورا نواب صاحب سرد مال میں سرد علم جی نو مال ماں تو خدے تمہارا راکڑ دے جما ضرورت نہ پڑے گی تو مال محتاج نہ جس طرح نواب تلاٹ شما اور جس طرح نواب سے نو آگے تھا علم جاگا سے نہیں سر آگے ورتا ضرورت ہے نو آگے ماں تلاش خدا آگے تلاٹ شما سبحان اللہ نو دا سے اللہ والا خلق تیر شیوی جہاں جی سبحان الله او شپار دین کار کړی دی دا بالکل دین یې غده دا بستی نظام الدین کې مولوی عبید الله صاحب رحمت الله علیه وفات شو قرآن الیاس رحمت الله علیه خاص تربیت یافته و بستی نظام الدین دلی ته زما حاضري شوی دی اولنی بیت زمونږ دا تبلیغی جماعت امیر چې کوم حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارے نشے و وسن 69 کی 46 سال سے بیا دہلی کے حضری منگر تکڑے ہوا اور خدا تعالیٰ درجات بنا کی کہ ڈیر زیاد پو خالم ہو جہاں علمی پایا تم ڈیر زیاد محقق عالم اور بیا بے انتہا متقی اور بے انتہا متواضع یعنی علم کمال ہو اور روحانیت کمال ہو وہ بیا شکم عاجزی بنا دو مرنا دو خبر عبید اللہ صاحب پنزو کو مولانا الیاس صاحب خلفا ہوں اور عبید اللہ صاحب تک خلافت خنا ہو خاص تربیت یافتہ ہوں ویزو حضرت صاحب جنوبی ہند تو لے گلا مسو اجتماع تھا بس ٹکٹ واپس لو نور خوراک براک ماں بندوبست کرو کیا تھا خیال نہ سفر ہوگو تو مجھے کھاؤ گے اسلم کھاؤ گے اسلم تم رہو گے اسلم سو کم خدا پاکا مقاموں کے جو سڑے ناچتے آگے ریل کے جگہ مگا فرسی کی روٹے کھا ذائقے دار بھی قیمتی میں آگے راوڑ لا اگر سو خوڑ لاؤ باقی پاتش ہوں اللہ نے کیا خود لا نمات نفس والا جو مالک تیز اگر دستبردار شو ورنہ آگے خدا نے کیا خود لا اس خدا فالتو شہد ہے اس کو تو ڈیر ہو گئے داؤ خراب ماں جان تو خوراک ہو جائے سی بھی جی حزمہ علمی حیثیت چیرے ددی خلاف تھی علمی علمی وقار کے خلاف ذو حسین نیم خدا کم خر کو پٹکے سرکڑے دے کم خر کو جاؤ میں اگست دیاگوس اعزاز خاطر آؤ سو جی بس آگا دے وہ کہتے کہ ڈاٹو سفر میں تیر رکھ لو چل تک اللہ کچھ تو وہ تو بہار لا بیا تمہارا موٹر راگل ہو تمہارا اڑا اسارا کرو وہ بیا تمہارا استقبال ہوا بیا بول تو ہیں سبحان اللہ نارضاد شدا ازمائش دے دے ربوبیت مسئلے اور خدا تعالیٰ پٹ ساتھ لے دے وہاں جائے پیسہ وائے پیسہ دا مال لا نہ لو نہ بس سکے گی دا حج داخلے کی گئی نا تو من گوانڈی راگ لو سر لگے بیٹھے ہوئے دے میں استا کسان تکم روان دیا اس طرح زما والدہ سے وہاں پکے اچھا وائے پکے ماں بالکل تاب پکوا چکا سام شامل زما آگا دے اوکھے ہم دیا گا پکے راو لو ماں تو اوکھے بجلی دے کنڈے دا وہ میٹر بجلی دا وہ بجلی ہوئے تھے کنڈے دا ماں بیا منگا ناخ لوں منگا دان سر ناخ لوں جی اول ورتوایا جاسو نے پیسے دیتا آگے میں نے بل ادا کی کہ بچی وسا دے بیا حاجو کی نہ بچ گئی کہ نہ دیکھے گی دیکھ لا سارا شریا نا خدے دربار تھا جی وجہ سے مکھ ادھر لگواڑی تو با دا درو کو ظلم پیسہ کو ماں گٹرے دے دے بن زہائی تھا زما زمرے تھا زما جی کم درو کھڑے کم بے انصافی ماں کھڑے تھا یہ بنائی تو دے دا خوپے کنیکٹر صاحب دا حج نہ دے بازی آدھی سے کرا گلی یہ بنے آدم دیانت امانت صداقت دا نہیں نہ دے فرض واجب یو عمل خدا تعالیٰ پر دربار کے قبول نہ دے دے ہندوستڑے خدا ناراض ہندوستڑے ہندو ہٹور پا رام رام رام رام اکڑ بت لاڑو اور خدا ناراض ناراض ہی پاتے اختیار خبر آ رہا دھوکے کیوں بولا مبتلا گا دا علم جگم دی نا دا ہی علوم کے لکھ سیا غرور والا باپو گورے غرور جی اچھا تو دستہ سمری صاحب دن فوڑ والا دوست راستے غرور سے مانا ہے مولوی صاحب غرور کا کیا معنی ہے جی وہ عبد السلام بتایا غرور کا کیا معنی ہے؟ دو کا جی. بغیر تصوف نہ دا فرق بھی بغیر تصوف علم دا فرق جی. اب آگے کیا پتا غرور سے دا غرور ہمارا کبر سے دا اردو کی دے جی عربی کے جدے نو یو تو کبر والے کی غرور کبر نہ دے جی یو لحاظ سرا آگا دے اس طرح پتر سرا کبر دے چونکہ آگا دے اگم دھوکہ دے اصل مانا جائے غرور دھوکہ دے دھوکا ہاں جی دھوکہ مانا ولا غرنگ باللہ الغرور ہاں جی یو مانا شیطان ہے ہم نے ہاں جی کبر تھا دھوکہ والی کبر تھا جدھر دا غرور والے کی کہ اردو کے وجہ دا ہے صرف کبر جنم سے دا دھوکہ کی بھی وہ جو گٹ سڑے ہیں اللہ گٹ کو کھلے ہی دے وہ بل تو گٹ دے نہیں دھوکہ کے شروع کر دیکھا اردو کے غرور آ گئے تھے ولی شریف غرور باندھے امام غزالی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تمرا باز کھڑے دے بیا آگا دے صوفیاء و غرور علماء و غرور جو علماء اخبل علم سرا سنگا سنگا دھوکہ کے گیرے گی اہل تصوف مجاہدات کھڑے ہاں جی باطر روخانہ کھڑے بیا سنگا دھوکہ کے گیرے گی سنگا دھوکہ کے مبتلا دی دیوا چیز رسد لیم اور خبر رسد لی بھی خبر رسد لی بھی دھوکہ کے مبتلا بھی ناچو کی مدرسہ دے ما سفر وشلو دا منسری طرف تا دا درې دنو ما اوس هم داسې طبیعت خراب ما خدای پاکا چې دا زو کې کېرو لوما اوس هم په سلور منځ په زمن د پاس په ورته ما کا وسارشته اوس دا هغه دې مریدان دي کنه دی واش دې مړ شي خو تقریبا باقي دې وګور چې مړ شي به خخ به وو چې دا به وو ورته خو تقریبا دا زو دا فکر یې د یو جبې بوز شرطه به کوو د یو جبې ته خلک وو جبې مو تقریر راغلو مې مو راغلو دي نو جبې تقریر بچي هغه دا بنوري ټاون نه فاضل دی او هغه دې افتاق او رسم کړی دی بیان وکړو چندې باندې بیان او جماعت جوړو چندې باندې والا بیان او بیان چې واځي ما خویا پاکا چې مدرسو نو دا شونه وزي دا بس کی حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 5 کروڑ روپو کو تعمیرات تھی 5 کروڑ روپو تعمیرات والا مدرسہ جو کھڑے تھے اور 1,25,00,000 یا 10 سالانہ بجٹ تھے تم اور چرتا آغاز ہے آگے اخبل رسالہ بوا آگے نہ بات ابھی آپ رسالہ چلو ماں چرتا مونگا رسالے کی لکھ قدر نہ رکھے جی چندہ مونگ تکار حضرت تھانوی صاحب آئی جدہ ملیاں دا شیخ دا قابل مدہ قابل تعریف نہ ہے چندہ ہو چندہ ہو چندہ ہو چندہ پس لے آئی تو دین کار کوا تو دین بیان ہوا آخرت بیان ہوا خوف خدا بیان ہوا اصلاح بیان ہوا چکر ادا خدا تعالیٰ کو برباد کر قبل شلو دا شیخ خدا تعالیٰ دا اسباب بتا تو محتاج کی دا خو کے برا دیستا دا دویم امیر تبلیغی جماعت مولانا ریاض رحمۃ اللہ علیہ بعد مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ دویم ہو بیا امیر ہو احمد آباد کے اجتماع جنوبی ہند احمد آباد علاقہ اجتماع مغل تاجران راغ لال 3-4 لاکھ روپے چیک برتر اوڑا دام شرائط یا شرائط بغیر مرکز دبراد وقف بور کو ہے کار کے پیشہ ملے گئے بیاں تو پتہ لگی تھا سو کار کے دلچسپی اخلا ہے اگر اباد ابیا سبحان اللہ خدا شاہ تو خوار خوار کا سما پکے ادا رائیوڑ کے ماں سلیس 50 روپے اور کھولے اگر سلے بیا ماں بند احسان اکھلے 50 روپے 100 روپے ورکڑے آئے بھائی رستے لے جی اور ذرا گول اللہ کلو والا برات لو دس بھائی چڑھال بھائی نہ کھلے مونگا سبحان اللہ مہاراشٹر خبر آ رہی ہاں ایک کیا خبر آ رہا چې هغه یقین توکل خدای زار باندې اعتبار هغه مونږ ته حاصل نشلو مونږ ته حاصل نشلو نو سایت آیت ما حکم دینا ابتدا کھڑے ہوا والذی باث فل من رسول من جت والے مایاتی خدای تعالی تاسو کې خپل یو پیغمبر اولې ګلو چې هغه تلاوت کی آیتونه تاسو مخکې خدای تعالی آیتونه تاسو مخکې تلاوت کی یو فریضه ہے یت والے مایاتی دویم دے یزکیہم تزکیہ کول یعنی طہارت ځان له شاید ہے تزکیہ ځان له شاید ہے کپڑا چوں دے داعش طہارت مال حرام نہ اغسل شب دے طاہر دے مزکی نہ دے پاک دے لیکن حلال نہ دے والے طہارت اشتہ دے تزکیہ نشتہ دے دیا فریضہ دے انبیاء علیہ السلام دے اگر تزکیہ دے باطنی صفائی کو باطنی صفائی کول نہ بعد اجدے والے محمد کتاب والحکمہ بیا دے کتاب جور مانے دے اگے بیا اگے کے کمپٹ معرفت تے اگا بیا اگے نہ بعد کیے گی دے دے آیت کر اگلی یت تمہاری حمایت یزکی ہم دے اور بیا جو اللہ اور حکمہ دے اور دوہم کی دے نو اگا دے جو اللہ محمد کتاب والحکمہ دے وہ یزکی ہم دا پس راولی ہاں جی جو حال محمد کتاب اور حکمت مکھ کے لگا دی یو زکی ہم بس راغ لے جی نہ غلط سبب بھائی کہ دیکھے نہ دے ترتیب دے دعا ترتیب نہ جگہ تصوف کی چلی گی یو حضرات نقشبندیہ کہی اور یو منگ حضرات چشتیہ کہی چشتیہ بھائی چشتی چشتی طریقہ جو ہے یہ سلوک سے جذب کی طرف ہے اور نقشبندی طریقہ یہ ہے یہ جذب سے سلوک کی طرف ہے نقشبندیاں میں شائق راسی ہو کی سڑے راشی دے آگے قلب بنے توجہ کی قلب کی وہ کیفیت پیدا کی آدھے محسوس کی اس کو خوار ماں پوچھا دے کل قابلین نقشبندیاں ہوں حضرت حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ مدینہ منورے کے عبدالغفور ماجر مدین رحمۃ اللہ علیہ خدمت کے حاضر شلمہ خلق بچرا سنگھ آگے بنا دم آگے تھا بوکڑا نو آگے ضرورت کے کیفیت ذکر بغیر محسوس ہو بیا دیم برسا خادم برسا حضرت صاحب طرف سے کل طرف سے اشارہ ہو نہ چل اللہ نارا ہو حالانکہ حضرت صاحب زمونگا گا دے دے رڑو مریض ہو پھیپڑوں مریض ہو شوگر مریض ہو آگا دے بلڈ پریشر مریض ہو او هغه د پټې ډېر کمزور شوی وي خو کله بیان کولو نو هغې کې چې کله الله ذوالجلال کله الله بول داسې الله بول ته به چت به ورځي دومره جوش ته بغې نه یو نعره به وتله زمونږ حضرت صاحب ته هغه ته سینهره مدنی صاحب کله وکړه عبدالغفور ماجد مدنی صاحب نو دې یو نعره بول الله نعره یو نه دا لکه زر وایي ذکر کی چاشنی نقشبندیہ پہلے اس دن محسوس کرا دیتے ہیں پھر سلوک تو بہت لمبی ترتیب ہے اس سے تو گزرنا پڑتا ہے سال ہا سال لگتے ہیں پھر جگہ پر آدمی پہنچتا ہے اور چشتی حضرات یہ جو ہے یہ سلوک سے جذب کی طرح ہے یہ دیکھا دے کر پانی میں گرا دیتے ہیں جب اخبر بچے اخبر علامہ ہوا اسے ڈوب ہوتے ہم پکے اخرے علاموں میں جائیں گے میں بے ہزار مراٹنگ کیا جائیں وہ بدرے گی بے بوش تو چشتیت کے جدہ نا مجاہدہ اول دے رضائل دے باطن صفا کول مخ کی دی اور بیا دے کے جدہ نا بیا مغا دے جذب آگا بیا یو ساتھ کی وشی آخر کی آنے واحد کی وشی آگے پر پتہ ہی نہ لگی بنا تم جیسے کی گی یا نکی گی ہاں جی یو دے نقشبندیہ خان کا تو لار لمن والتا تو با مل گرے ہو آگے خبر سے دے اگر چشتیہ بیت شبہ نہ با چشتیہ صدر کیا بھائی راضی تم گھر سے بگوری دیتا پتہ ہو لگی چاہے تصوف ہو راسل سے تو بھائی تو یہ بہت لمحہ کیوں نہ لو تم کو کلی ہو زمیندار راگ لو اگر جاگو حضرت صاحب بیت کھولو چاہے تو وجہ میں واجر بدے ٹوپنا شروع کرو ٹوپنا وہی وہی وہی ڈس پرے وت لگا سے بیٹھ کے بکی الفاظ الفاظ بھی لمبر نہ بیا سات پاس بیا ہوش کے راغلو بیا پور دکڑو نو اب ماسٹر صاحب مل کر آگے ماتو کر لے پتہ لگے جگہ دے سلدہ ستا ہوئی ہے دبا باشرہ ٹول سے خیر مبارک تھی مگر آج یو زیاد خان ہے بل زیاد خان ہے ٹول مبارک تھی سمنا سلاسل دیا جی سمنا سلاسل دیا عبدالسلام صاحب پر دنیا کے دیو اختی سنور دی پاکستان کی جی آج جی او پاکستان کے سرور دی عام دنیا کے چیزیں نگا دے شپک سلسلے چلی گی سرور دا دیا چیشتیاں نکمندیہ قادریہ سرور دیا او کبرویہ سلسلہ دے یو یو شازلیہ دے دا عرب ہو کے کبرویہ شازلیہ دا زیاد چلی گی عرب ہو کے چنگ از منگ طرف تا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ خواجہ جمیری صاحب رحمت اللہ دیر شہرت تے دا سی عرب ممالک کو چکم سلاسل دی اگر کہ شیخ عبدالحسن شازلی صاحب دیر شہرت تے نا اگر دے آدھے و سلسلے اخبر ترتیب بھی آجی دا زمان سلسلے کے دار مجاہدہ اور رگڑ رگڑی اول کڑے زیادت تے جب تک مرید کے قلب سے قبر کی کیفیت نہ نکلی ہو اس وقت تک وہ اللہ کا نام لینے کے قابل نہیں سمجھا جاتا تصوف جزر قبر نہ پاکشی بھی نہیں خدا نو مگر سلو قابل سے دے نہ گنی بزرگان دا تذکیہ دے صاحبہ تذکیہ نہ بادہ بیا دگا کتاب کے دگا قرآن و حدیث کے بیا علوم کا رکھے گی علوم کا رکھے گی جی بیا علوم اخبل ہم خوان رکھ لی بنادم مجھے کلا دے بیا نہیں نہ ہم خوان بیا پتہ لگی خوان سے توائی آجی اور جی بیا عمل کئی بیا آگے عمل نتائج چکل راضی مکہ تا داگے تاثیرات چکل نا مکہ تا راضی ناخ بیا جدا دنیا دا نوائی بعض وقت آسے ہوشی چھے مجاہدات سرا کوشش سرا باطن رڑانشی اور دا یزکیہم چکل ہوشی یعلمہم الکتاب والحکمہ دا بغیر ویلو نہ بنے آدم قلب من راشی آ کے چلے تذکیہ نہ بھی شبے نو وار سو بھائی ویلی بھی اور نہ بھائی بیانولی شی اور نہ پہ عمل کولی شی جنوبی افریقہ سے مایا دورا ہوا اگے کہ مدرسو والا وہ لس منٹ لا برازی خو مونگ تا برازی مونگ نہ تیرے گے بنا یا خدا پاک آزم پڑھ سڑے ہیں مدا مدرسو والا دا سی بیا مقامی کم دا مونگ منتظمیون سلسلے نو اگو وہ شیرہ جی ٹاکڑا سیب دا خود بزی دا خود تا اور واج دا ہندوستان پاکستان نہ کسیم علماء رازی بدارے سے نہ پریگ دی دی تا خارکیے گے با خیر یہ مونگ خارکی دو با نو ما دا راز معلوم مولو واری یو زیر کی بیا اجتماع اچلو چاہے کہ یو مقامی عالم بیان اچلو مقامی عالم بیان یو بیان مقامی عالم سید سلیمان ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ زوے سلم پروفیسر سلیمان ندوی پی ایچ ڈی اسلامیات کی یہ وغیرہ بیان ہوگا چکی ناس لک دے ول شو یو ان ٹیلی ویژن دیز آر سیکس سوشل ورکرز بٹ نو یو ول ہیو ٹو ٹیچ یور چلڈرن دیٹ نو دے آر پراسٹیچیوٹس ودا دغه بیا وګوره دا ټلیویژن کې تاسو وګوره دې بخ دې ته بخ دې ښکار کوي بو دې ته وجه داخل باندې خلکو له خلک دي او تاسو خپل بچی او پوهه چې نه دا خلک باندې خلکو هم دا ګندا خزه دي کوم ګندا ځای کې ناشته وي هغه دا بیا نو کړو کړو نو بیا ما ته دا شوای دا دومره ګندګي ماحول دی چې شپه دی ولا ماش پا رز دغه سیس پته دي نو سپ دې وجه آ مارے فا کا ایک بیان کی پاکستان کے بیان کی مشاہد بیان کی من راضی نے جی بیان کی نظر کر دی منگ راواڑی پاکستان نے جکم راغ زور اصل ماں جو دورے کے زور اصل ماں سا نشتہ را کے بولے جگہ دے سو پورا شپا رز ہوئے خا دویم رز بیا پوے خا اور مخصوصاً زور اصل دے تھا جی سا را کے نشتہ ماں خدا پاک دیس ماں من مزو کے دے دو گور دے گا ماں روٹے کھڑ سا را کے نشتہ دے آج نہ بیان پہ کہتے بیان ماچ دیس ماں بڑھائی اس نے تو بیان پیچ دا دا مجھنے مجمع تبلیغ والا ہو دیتا بزرگان ہوئے جی کلا تازہ آگا ماحول نراضی بنا دم نہ ہو بن ضرور بیان کو ہے چاہے کہ پاکستان تقوی فضا اثرات دیزان سر راوڑی گی یہ اثرات دیتا سر تیر کی نہ آگا بیان زائل کی گی نظر کہ دیو بھائی جس دا بیان ضرور کی سبحان الله. بیا یو مدرسہ دے لینے شیا یو زے دے جونز بار دے اڑے رکھ خاریہ دے اگے دارالعلوم دے دارالعلوم کو ناس تو ماں دے کے یو کسرا ہلو نارے یو خوب تعبیر اکڑو جے خوب ورتا بیان کرو جے سارے مکڑے وی دا خوب ستا تعبیر دے ماتا ہوا ہے نارا یو مفتی صاحب چا گئے سوابے دے زمون سرم دے رضا الحق صاحب دے سوابے دے او کوم شیخ العزیز او محتمن دی او دے نوغا مقامی دے ا مولانا زکریا صاحب خلیفہ دے دے اغا دے مفتی محمود گنگوئی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ابو القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ اگے خلیفہ او نوغا دی اغا تعبیر بیان کرو چھ دے اغا دے خزہ تے طلاق ور کڑو چھ خزہ اغا دے بے احتیاط آواز دے او بے طلاق ور کڑو دے مد کور کو دے بارہ کے استخارہ دیکھڑے نما زما تعبیر نوں نہ مچ نشتے دے خو زما خو دې خوب نظر سره نظر شوی دا دویمه خو زم عمر سره به احتیاط ده د دوه واده هم وي د دوه بوائے فرینډ هم نام هغه هغه مقامی شیخ العزیز صاحب سره ټیټ کړو ماته مې ډاکټر صاحب خفه کیږي ونه ما هو داسې د موږ څوک چار چاپېره داسې حالات دا زموږ مفتی صاحب خپل بال بچلته نه بوزي کال کې درې ځله خرچه کوي او راځي درې ځله پاکستان ته راځي اور چونکہ اللہ والا سڑائی دینا خدا تعالیٰ غیب ہونا بندوبست کی دیا غیر رات لو کل عمرہ ہم کل حج شی ہوا پاکستان کل عمرہ شی بیا پاکستان کال کے در اللہ مجھے بشی تل تو نہ ساتھ میں کہ دے ماحول کے سرا حیاش تے نا نو دا بے حیائی ہو دا بے احتیاطی زما بشی زکی نو زما پیسے گٹل نہ سب پیدا شو کہ بشی زما تباش تذکیہ صاحب اور صحابہ کرام رضی اللہ علیہ مجمعین دا استاد توزیع طلبی دا استاد صرف نہ ہوئے دا استاد مانی نہ سنائے بدائے دا ہو ویلی نہیں ویلی حضرت عمر مادی کرب رضی اللہ عنہ صحابی دے میدان جنگ اس ہونے کے نستو کہ نستو با نو دان اس پر فریاد نہ کوئی خدا پاک اس باپ پر جی جی اس تے نہ گئے بوئے سے برداشت کولے او جی جنگ دو بیا جنگ دو بنو دشمن اس لگے بونی بولا اس تے خدا بنا شلو یو لا سر لگے بونی بولا او دیم سر بس گزار ور کو سر بیل تو ور کو آخری دے قادسی حکم جنگ کے 120 سال عمر کی جنگ دلے دے مجاہد بوڑھا نہیں ہوتا بولی صاحب مجاہد بوڑھا نہیں ہوتا حضرت عمار بن یاسر صاحب رضی اللہ عنہ 90 سال عمر کے حالت روزہ کے وہ جنگ آغا دے سفین کی جنگ دلے دے 90 سال عمر اور بیا آغا دے جی کہ ماں خام شروع ما افطاری راوڑے خادم جن اگے ورتا پے راوڑے دے دے جواز سبحان اللہ سبحان اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا نہ کڑے وا جس تا آخری خوراکا پ دنیا کے پے بئی تو آخری خوراکا راغلو او سی ان زو روان ہیں 400 سوال جواب بھی سلام کلام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی ما تا وصیتو کہ مز بیا اگے نہ بعد جے مخ کی دو بیا دا مار کے کیلا شہید پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیا نہ کڑے وا کوم طرف تھا عمار بن یاسر بھائی آ خلق و پہاکا بنے بھائی نظر حضرت علی صاحب لکھ کر کیوں اور جنگ امیر معاویہ صاحب رضی اللہ عنہ نظر ہو سبحان اللہ خواہش تو بتاوا کہ امیر معاویہ صاحب پناہ کا بند ہو جی نہ صحبا دا یو اصولی اختلاف شلو ہر سو کا حفل دلائل باندھے پہاکا بھائی زار گھلڑو اور خدا رضا پر جنگ دو ہاں جی قاتل دے کے مقتول دوڑا رب ورتے مقبول نہ پخانے چا الپرے چا شاعران کے دا دوڑا خلاص سر جنگی گی دوڑا خدا قربا سے لے گیا دیو ہمار بھی جاسا سے بول ہو خدا کی قسم مگر مجھے مار مار کر یہ دیوار کے ساتھ چپکا دیں تب بھی میں پیچھے نہیں ہٹوں گا کہ میں حق پر لڑ رہا ہوں ماں بخدے بنے قسم بھی پچھلے دی ماں والا والا سا دیوال سڑا ان کھلے ہی دوبر اس سکے کے منع والا جیسے بہاکا بن جگے کم لگیا ہے دا لکه اوس هغه هغه تفصیلات چې بیا علما سره ناس پاس کوه معلومات کوه دا څنګه اختلافات چا جوړ کړي وو څنګه یې جنګولي وو پنځه کاله جنګولي یو پنځه کاله داسې مخلصین صاحبه یو سیاسي دلی سیاسي پارټي والا ماته راغلو ما ستا لیډر نه بر خدا ته لکې نه دا کار مه کوه دا سواب کار نه دی اوس خلکو توجه خرابه څه خبره وه سیاسی پارٹی اور ماؤ سال لیڈر نے دادا غلط ہے کی گی سبحان اللہ زبان لیڈر نے دادا غلط ہے کی گی نہ حضرت علی صاحب نہ امیر بھابی صاحب نہ گٹ بندے اس طرح لیڈر ادا اخبار جو سازشن سرا یو ابل سر جنگ ہو رہی ہاں جی نستا لیڈر سے اگو نہ گٹ سڑائے دے سڑائے دے چپ سڑائے عجیبہ خبر ہے نور بن عمر باد کرب رضی اللہ کی سما کھولا دا آخری جنگ کے 120 سال عمر کی جنگ دے او یو جنگ ختم چلو نو مال غنیمت تقسیم دو نو اگے سڑے دا عمر فاروق صاحب تو بچ لو جی سو کو ودا کو جی بچے بے دا علماء و حفاظ میں تقسیم کے نو دے کہ عمر باد کرب صاحب لڑ لو ما تم را کے سخی عمر دیر زیادہ خرچ خرچات ڈیرو مغروز بمو مجھے ما تم را کے دا خو هغه وی چې علمانو مې تقسیم کړه تاسو یې زدي چې ولې موږ سبق زمانه دي تاسو ورا موږ سبق ته تاسو ورول شو دور سایه دوه عزیز صاحب دوه وای عزیز ولی صاحب دوه وای اسلام صاحب دوه وای دوه دوره خو بده کی عزیز با خو ځان تله به دیخې تور عمر بدار جنگ کی جگہ دلیو کوم ضروری فرض واجب کوم کارونه با په دې با ضروری او کوم ضروری دي نو آی زګړل به عمل کړی جی سبحان اللہ لیکن فیض فیضان صحبت نبویہ تے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جڑا رنا نا کل جدا رنا چلو اور رنا کے دونوں بعد آ تو لو معرف شکم متا ڈیر خوارے سرو ڈیر کتابوں کو زان کھولو سرا سلو اگر بغیر اگے نزدی مولانا صاحب بھائی مولانا صاحب اندرش بینی علوم انبیاء بے کتاب و بے موید و اوستا اگے کہ دنت انبیاء علوم مگورے بغیر کتاب نہ بغیر چاہ خودلو والا نہ بغیر استاد نہ اورنگزیب عالمگیر صاحب بچاتے شیوے دے گا خواجہ معصوم رحمۃ اللہ علیہ مرید دے اکبر کتاب کے لکھ لی چوں بطرف چوں بطرف سینہ شہنشاہ نظر کردم او راز انوار معروف یا او راز انوار سکٹ کے او راز معمور او راز انوار معمور یافتم کلا بادشاہ سینے طرف تما نظر اکڑو نو آگے انوارات ڈکتے انوارات ڈکتے کلا ستا نفس سے مفاد و مزہ ترک کی جی اور کلا داخ پل میں پریک دی سنگا جی ملک صاحب بولے بچ روٹی ہو کبر دا پریک دیا جی لبیا کار جڑے گی مسئلہ دے بات دیا جی کل ادا گشی اگے نہ بعد ابیا کار جڑے گی تو با او دل جاتا سے مدرسے چلو زنانا ہو گرم او دل زنانا بیا سکول دی خوش واڑی دا باد دا غم خادے کے زرگن روپو تباہی اور اسمنا اور واجنا دا ٹول زنانا کی دا مونگ قربان کو یو وادو کہ دا لاغاز مونگ یو ملگرے دا گنا بے تم دی لاڑ لما نو سار ما چاہے اس کرے دی اصل تا لاڑ لما ناس ناس ناس ناس یو بجا شوا دو بجے شو روٹے گا ما جا خود عمر میں زیاد تے وہ ہو گئے شے ہیں میدے مریضوں میں میدہ خالی شے زمان بیا بیمار دو خطرہ ہی دا رمضان سے خدا تعالیٰ فرض پر فضل تھا تیرے ہم دعائی اخرو طول اللہ سے پارا کافی بھی مقام پر بیا اغشی اور روٹے وہ روٹے خواگا دے ایک دن ڈھائی بجے کو لکھ لیو کاغذ وغیرہ کے کارڈ کے خواہ خبر وغا دے تین بجے خلق راضی تین بجے راضی ساڑھے تین بجے خبر ہو سلا نو ماں کو ڈھائی بجے برخوزا دے ماں کو یو خود اللہ یخت ہے واو رشیو دا تازہ واو رشیو پکے یخ بہو یو یخ دے ما بارو باہر نر تک کارا کلی چلتا کھیلو با اور سو خوراک دے پر راڑا دے یو سیب ماز رشتہ دے ما شکر دے جگہ ما مدر خلاص ما خوراک دے خاجی اس کے نا سر اٹھے اخرلا اس بس کو جی وہ سگا چار بجے ٹائم مرکر دیا برات والا تھا برازی چار نہ پانچ بجے شو جی رانا جی بچو سب سوال جواب کرے ساڑھے پانچ بجے سی خائی ساڑھے پانچ جاؤ سوال جواب کرو بیا مت ساڑھے چھ شو یا خدا پاک سو کو موسا دے صحت سر دو سو ناس پہ ماں اس منہ کلی کے جنازہ شوے دے اور جو کچھ تھا بے فور نہ ڈر کم رازم ہوا راغل ہے مجھے جنازہ تھا بس ماں تھا کہ تاس ہو جاتا تو کہ تاس ہو اخبل مل کے ناس پاس تو کہ تو با خدا پاک آنی اور جو لگا دا افسران دے کے کار کو ماں ڈیڑھ مالدار خلق دے پہ خور کے آگا دیں گے نو وجہ ماتا ضرور کہ پنزو ضرور پویو جوڑا یویش بے لے پانا ناوے تک ہی او بیا پنزوز روپو دویما جوڑا یویش پہلے پارا بیا ناوے تک آ بیا نہ غسط لکی ایسا خبر کو جوڑا دا جوڑا دے گا دے پلانے رسم جوڑا دے دا پلانے رسم جوڑا دا پلانے تو با خدا پاکا میں ان ظالموں کو غنڈے سمجھتا ہوں دا رسمنا کولو والا چکم دی دا غنڈگان دی دا دے معاشرے غنڈگان دی چلتا تڑتا کہ وہ اخبے ٹکئی مریض پروت تے آگے تھا علاج پیسہ نشتا دے او کہتے کہ خلق پرات دی جامعہ غسل و حالات نشتا دے او دا ظالم دا دا نخرے کے لگیا دے دا ولے کی دا دے زنانوں نے لازا گئی دیر بس بکنہ ہوائی دیر بس ذکرونہ ہوگی اجنہ بوگی خوشی بیا دا سے حالات داشی بیا غل خوری سونا ماتا ناس ہے گری نہیں بولے ماتا ناس ہے شکل نے ماتا کوائے دا گول خوراکی تو کوائے تھا سو دا گول خوراکی کا وقت کوائے ساز ماں خدا قرب بوشی سدا لانجی ماں کڑی بھی دما ظلم نہ ماں کڑی بھی خدا قرب بوشی تمہارے ماں سر پیسہ زیاد تھا دل تما دمرا دے آگا اکڑو تبزیر اکڑو اسراف اکڑو ضیا اکڑو ہاں جی دا سگا دے تفسیر کے بولو اسراف اور تبذیر خوب اسراف ضرورت کار کے ضرورت نہ زیادہ خرچہ تبذیر ضرورت شہ نال تو خرچہ زیادہ سے شہد ہے زیادہ دے تو بھائی سل کسان وقت ہوں شل کسان نہ لوٹے تھا اتیا کسان لوٹے اللہ اللہ زائش ہو سعودی عرب کیا ری جی پلا ہو رہی لٹرین وہ دے وہ بو پیرا کھا گی تیرے چاہ خدا پا کا تو با یو دانا دے رہے جو دا پسنگا اور دے گی لاندے جو روٹے خوراک ہوا کہ یو دانا دے جی تارے خواہ کے پرو تھی اور نہ سلتے والی نو پوئے شادہ زمان خلیفہ نہ دے آسے آمین بیت والی دے کہ زمان خلیفہ بھائی دینا یو دانا دے جی لاندے منو پرو سنگا گرولی شی خدای نعمت من اختیار در تو اما تو بای بربادی که روانه دا خضر اللہ سر و بیادا سی غبل جوڑ کی ہنگاما شی تو با چی بس دو تر نور مخیر کی گئی بس در تر ہر سا خرابی در تر ہر سا تباکی در تر و دا خو منگا کو کو با دا خو زمونگ راجو ندی دا خو زمونگ رسم ندی خاندان ودن مدن تو ڈیر نہیں تھے آخری عمر دیا دا تو ڈیر حق تھے لاڑ بیا ماں سے سکھو دا ولی میں کہ نہ ولی میں کہ نہ سہ پکڑ باقی رس پن تاس پکے کی نہ من دا ماں سبوت تاس تب ورکڑو دا ہو ماں سبوت ورکڑو دا کول سوزن دا دا روا دی دا ٹک دیو دا جائز دیو دا کول پکار دی وہ دے بنے خرچے کول پکار دی خدا سے خواب اگر دی چھے بھائی خدا خاون بھائی خدا دا بلا گیا کو میں راگ رکھا اور جی باہر دی تو با بیا سے سوئے خواری کوشش کری ہوئی اور کلا چې زنانا دا جذبه وي چې دا بار خلق ما ته وګوري او هغې لپاره ځان جوړوي میک اپ کوي نو دا خو گناہ کبیرہ کا مبتلا ده بل سو گناہ کبیرہ کا مبتلا دا مبتلا ده نور دا چې اسلام هی جوړ شو مونږه دا ډېر خواري غواړي یو دا هغه ده مونږه ټول دوکه کې مبتلا وو مونږه ټول دوکه کې مبتلا وو دا علم هو لیک ہاتھ احیاء علوم ناغذ ضرور وای غرور والا باب شل صفحے پہ لکھ لیجیے امام غزالی صاحب ہاں جی تا ہو ہدایات سر درے جلد نہ دی ہدایات درے جلد نہ دی سلور دی ہاں جی فقہ ظاہری سلور جلد نہ صاحب اور فقہ بات نہیں جی رہے احیاء علوم دا بلکہ درے جا سلور جلد نہ سلور سلور جلد نہ دا فقہ بات نہیں ہے جی فقہ ظاہری بان لے کہ باس کھڑے دیا وہ بیا آگے سخت آپریشن کرے دے امام غزالی سے اور خاص طور سے علماء اور صوفیاء وہ ڈیر سخت آپریشن کرے دے ویلا آگا ویل نہ بادہ بنے آدم دان دادا کی کیا دا خونے ہم جوڑ شے دے خدا خدا ڈیر کا ٹرحمت ہی دے تو دا احساس ہوئی زدہ ہم جوڑ شے دے اور دا ہی علوم ویل نہ بادہ کی گئی سبحان اللہ نو هغه د پخوا زمانه کې فقہ امام حنیفه صاحب کوم فقہ تعریف ده هغه کې ظاهر باطن دعا دعا راځي ها جی څنګه هغه الفاظ ما له ما علیها سنا معرفت النفس ما لها وما علیها نو امام غزالی صاحب بلکې دا لیکل دي هغه یحیی علوم دا لیکل دي چې دا کوم فضائل مونږ عالمان ځان باندې منطبق کوو دا فضائل او ما خلقو فضائل دي چې کوم ظاهر باطن مجموعه دي دا فضائل دے گو دی او ما ظاہری علم اکڑا دا زامن جاگا منتقب بکو اما ہی دا ساتھ دزما دی دا اسفا صاحبہ دا او خیار ہو سکا جتا دوکہ کے مفتلا ہے دوکہ کے دا استانہ دی دا خلقو دی جکرہ ظاہر باطن مجموع دی سبحان اللہ نو دا اگر دا جی تذکیہ چھدے انو دا تذکیر پر بولا جدا دیتا پٹی نہ کرنا مخلے کو تو خوراک نہیں بے جرن تھے اڑے چوڑو تھے جوڑ کے بیام تو خوراک نہیں بے وا کے گئے بے چھ روٹے کلا پکا کے الگ خوراک بھی ہضم قابل سی دا علم ہم چیزیں دا اگر دے الفاظ نہ بیا مانی تو برازے بیا مانی مدرسے تو اوزے بیا خانقاہ تو برازے بیا بے مجاہدات نہ کرا تیر شے آگے نہ بات آؤ بیا پتہ لگی دا علم سو دا تزکیہ سوا جی اور کلا تزکیہ میدان نہ تھے بیا دا کسنا خدا تعالیٰ دین کار آخ لی دینا بیا فساد نہ کھڑے گی دن کھڑے گی دینا اور کہ چلے اخبل تربیت نہیں کرے نہ بیا اکثر فساد منگو کرو دن منگنا نہ کھڑے گی وہ جیسا ہے کہ انٹرائن کھڑائی سے گاڑی دکیے نہیں وہ یا زان میں مڑی ہو یا گاڑے میں ماتے ہی ہو یا بل سک میں ہو گئی ہاں جی بولے چاہے اگر دے چلے سمنا سمنا دے اس دار سبحان اللہ نظموں گا حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ مفتی شفیع صاحب دا کول بیان کھڑے ہو کہ دیوبند پر ایسا زمانہ گزرا ہے کہ اس کے چپڑاسی سے لے کر محتمم تک سارے کے سارے صاحب نسبت ولی ہوتے تھے چپڑاسی نے باہر کر محتمم پر ٹول ولیان بہو اور دا سے حالات راغل کہ مدرسے شیخ الحدیث بیعت نہیں مدرسے کے شیخ الحدیث بیعت نہیں یہ مدرسے محتمم اگر فریاد لے گلو کہ شیخ الحدیث نے درس کے ناس دا سے خبریں گئی دا سے خبریں گئی ہو دا فوج والوں اس نظر کے رہے ہو بیا ما وغه ده وباس ولا نه وچ وخه چره ته هغه دومره مضبوط پارٹی ده په مدرسې کې جن ما چا ته حرکت ته پرې ده هغه لا ته به وسه ما بیا فوج ولا شوټ کړو یو ور ډول اوس ته وایا خپل ځانم لاړلو او ځان ته توان او بل کې غره دې زلای چې کوم وو فوج کې هغه کېدو سلیکشن کېدو دې امامانو امامانو سلیکشن کېدو ماګه کې اجه اکوډي ولا چې نه ته پکې شامل وي نه نو بلال پکې وو بلال پکې وو اکوډي ولا بالکل ټول ټیسټ نه پاس کړی اخر کې کله سلیکشن وخت راغلو اکوډي ولا شي غسه نه شي کېده یادو مدرسې کې پلان یې کا سو زما کارکردگی نہ دین تو فائدہ نہ کیے گی اور چار چار پیرا فساد جڑے گی دا بولے وجہ دا دے اخبار نہ ہمارے نکڑو نو زکڑے نہ دے نو دس طریقے سے رہے قوم اچھا فائدہ رکھے نقصان کے مان اللہ حکم خالو کو زکڑے وہ حکم خالو کو اہوکار کرے تو منگا سر ناس پاس سے بیٹھے مولانا صاحب بدوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ چتر سالے بن اگے دا یو صفا دو کر کے بندہ رات لے چ قربانے سرمنے مزما مدرسے چلے گئے بینات میں جاتا اس کے چلے شروع اگے وقت کے منگتا یاد دی یو کراچی کراچی یو سیٹ لاگل ہو تو پکی ورکڑی دے مدرسے تھا بہار آؤ حضرت صاحب آپ کے طلبا بڑی بےدردی سے پنکھے چلا رہے ہیں مجھے پنکھے اٹھا کر اس کو واپس کرو جب آپ نے وقف کر لیا تو آپ کو اس کے ساتھ کیا تعلق رہا اور اگر اول دور کھینچ دیں نو فاقو سرا دے ہوتے استادان فاقے بکولے سبق بے کھولو اور وہ اگر دا زکات بدی روڑو دا گو کا ہیلے ہیلا کولو سراخلا وہ چاہ ہیلے والا چند مانا کرسلا یعنی اگر دے ظاہری پھر اصول تھا جگہ جائز ہے جگہ اپنے آدم باخ لیو لگا وہ زور صاحب نے صاحب نے ماں زکات کا بالکل اداش ہوا بیا ماں مدرسے کے ورک رہا یا ماں تو سازان تنخواہ کے ورک رہا ہوں دا جواز کی گیا جی میں دا مانا کرسلا اور سنگا جزم کرو سنگا مال عزم کرو آگے سے خدا تعالیٰ بیارہ کرو وہ تنخواہ بھائی نہ غسلہ جی مدرسے تنخواہ بنا غسلہ دے آ تنخواہ واقعہ تستہ اور مزدا آخری واقعہ تستہ ہوں میں بیا دعا کو ان شاء اللہ تنخواہ واقعہ داستہ جزا مدرسے کے ناستما مطلب راضی جی مولانا احمد لاہوری صاحب را روان دے حاجتا ہو منگا گئے زیارت لذو جی زہ جی زہ جی حضرت جی مجھے ماں تنداز ہو داخو مدرسہ مندی خالی کرو بیا سازان راضی جی لاہوری صاحب را روان منگا زیارت لذو داخو سازان بوتل مدرسے بیا مفتی شفیع صاحب اطلاع را کہ منگا حضرت لاہوری صاحب زیارت روان ہوں تک چر زیر بیا تھا منگ کان سے رکھی نو گاڑی کے مزہ بابا لاڑ شبا چلاڑ ڈولتا مال تا گئے تو بولے حضرت صاحب جان لگا خبر ہے تپوس کو ماں داس کا دا دمنا مخلوق تھا گڑ وٹ کھڑو داس تصرف تھے تھا تصرف دادوں نے مخلوق تھا تو راہ کلش لو نئے بات ہے بڑی صاحب تصرف نہیں ہے یہ تصرف نہیں ہے یہ لیکن یہ ایک بات ہے کہ دین کا جو میں نے کام کیا میں شاید دین کا کام میں نے بغیر معاوضے کے کیا ہے جی نہ سزان یہ رہی کہ مو تنخواہ قسم نہ جائز تو دی جی بالکل جائز دی اور منگا سو کو منگوا اظہار کر لوں سیدھا تنخواہ نہ کھلو تو منگ کو خود بڑا سازش تو جائز دی دے تو باوجود ہو بجر دے دا تنخواہ قسم نہ باوجود دیا ہم اجر دے اجر فرق تو راضی کے ذریعے خلاص باقی بھی کنا یا خدا پاک از خو امر مجبوری دے تو ناس تے ما جدا ز ما مجبوری دے بے غد یقین میں کمزور دے اور باقی دین خدمت تے ناس تے میں انشاءاللہ اجر کم کرنے نشتا دے او اے کہ بڑے سے ما دا دین کار کھڑے دے ما اگنا دے کھڑے معاوضہ مان دے واسطے خاجی بش لاغ لمانو بیا ما تو سوال جواب کرو جو پلانے کا جدا آگا ہر تک ہے آ ماں تو لے گئے سنا تنخواہ اگست ماں واپس کرا اور بس دا ماں نیت کو دینا بات تنخواہ بنا لو سن 77 کے دے وفات ہے اور دے وفات نمک کرا گلو یو شپائے منگ سراوا دہم شپائے بیاض الگ سراوا اسلام آباد کے قانونی آئینی مشاورت لے پاراوا هغه کې ورو دورا شو وفات شو نو دی اخري سفر کې دې زمونږ حضرت مولانا شفیع صاحب رحمت الله علیه اولو وشه صح کاله حج عمره کړه د کور خرچه چلولې ما تکم ذاتی هدایا راغلی دی هغه نه سلیخ زر روپے ما بچت شوی دے سن ستتر کے سلیخ زر روپے ما تا بچت شوی دے حاج کڑے دے عمرہ کڑے ہر کال یو حاج او یو عمرہ دا بکی دو آگیا رمضان کے عمرہ او بیا حاج کے بطلو یو سوک مطمئنہ بڑا شیم کمزور شیم او دا جبری ما پس راشی سوال جو آگے بے نہیں وہ سخت کالے ما نیت کڑے سخت گرمی دا حاج کرنے کے لاغ لو سخت کالے نشمت لے دا گرمی برداشت بار دے سوال جواب راغ لو چھے مولانا صاحب تالے پارا عمارت الاشراف نے نبی عمارت جوڑ شو دے ایئر کنڈیشن آگا زمانے کی ایئر کنڈیشن نہ ہو شاگا دے ایئر کنڈیشن عمارت جوڑ شو آگا شو دے اور بیا آگے کی تا تک امرو شوا او دا ٹکٹ تے مجھے اسے سو تا سو بازے سو کم سنگا پس پاتے کی کمان میں سلیخ ذرہ روپے پا پاتے شو آ سلیخ ذرہ روپے ما خیرات کڑی دی او سن 78 کې ما خپل وازل پر اسره زر شپږ سو روپے تو راغست دي دا واقعیا سن 77 بیا نه دا کجره 600 ولوم کم به کنه دا 600 لګوا نو 40000 روپے سمرا شوي ها جی 75 تولې سره زر شوي نن سبا حساب سره جن دا 32 لاکھ شوي 32 لاکھ روپے خیرات کړی دا سه او سن 75 کې زموږ غاړي شو ور سره نو روٹے تے کور تا حضرت مولانا صاحب ابا کے کسان کور تے غصی ہو نو کور تا لڑ لے مجھے کور تا کم دے بیٹھک ہو کنا بیٹھک خالی میدان خالی فرش ہو یو بالا خیخو ایخو ورد املا گنو درد ہو کنا سر ورد گران بھو اولا دے یو ورکوٹ شاہ درے ورد چولے با یخ نبیا درد جاتے دو اور باقی مگا ٹول دیوال سر شاہ لگولے پس مکہ ناس تو جی 35 لاکھ روپے اس نے خیرات کیے ہیں لیکن اس نے اپنے گھر میں دری تک نہیں ڈالی ہے فقیر عام مسلمانہ کی میری کردان در شہنشاہی فقیری کردان یادا ہدیے مال ہمارے پارا جائز دیا جی اور کم از کم دادل تک قالین جو واچو ماں بالخت نہ کیے تو مدا ہے نا وہ تاریخ ختم دبوت چکر ادا فیصلہ شیو اگر کا جانا نو کافر آ وقت دے امیر بٹو سر ملاقات نہیں راغ لو بیاض منگ حضرت صاحب تک کارگزاری ہے رولا جب میں وہاں اس کے پاس چلا گیا تو اللہ پاک نے میرے سینہ کھول دیا اور اس کو اللہ پاک نے میرے سامنے چپڑا سی بنا دیا خبر بہت اس کو اللہ پاک نے میرے سامنے چپڑا سی بنا دیا میرا سینہ اللہ نے کھول دیا پھر جب اس سے بات شروع اس نے کہا کہ مولانا صاحب یہ فیصلہ مجھ سے کرا کر مجھے قتل کرنا چاہتے ہو میں نے کہا ہاں اس پر اگر قتل ہو گئے تو تمہیں عظیم شہادت مل جائے گی خدا شان نے کہا آخری مذاکرات یہ دلیل مذاکرات بٹو سر رشی بھی دی یہ فیصلے کے اور بیا آگے نہ سخت مذاکرات مولانا غلام رضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آگے شیوی دی آ بٹو خز سر رشی دی سار وقتی بٹو سوال جب اکڑو مولانا زربی صاحب سرا دے بٹو عقیدت تعلق ہو والے جکم کامرے آئے ڈاکم آگا بیانہ لو اگر کمیونزم آگا بیانہ لو اگر فقیری حالت دے یا بنوری صاحب ہو یا مولانا زربی صاحب ہو ما بندے خود احسان نے دروڑا حضرات سر زمان ناس پاس چیئے تھا نو دیکھے جی بٹو ٹیلی فون کو مولانا غلام غوث زربی صاحب تھا چی مولانا صاحب ہو زخو نصرت و خزنو میں نصرت نصرت دو شپی خوب تو نیم پریخے خوب تو نیم پریخے اور اگر دے وہ کاجنا نو خزر آگلے بے اور آگے دا سے تنگ کڑے دا سے خوب تو نیم آگے وچ دا سبا دا فیصلہ بن کے نو زربی صاحب جمع ہو سوا جی حضرت درزما اور نصرت جمع تک کرا شید واسر خبلا خبر رکھو ماں نو زربی صاحب لار بیا کاجنا نو مختصر تعریف اکڑو جی مولانا صاحب یہ سے لوگ ہیں وہ جہاں بچیا یہ سے لوگ ہیں نا ہم جو ان کے خلاف تحریک چلا رہے ہیں تو کوئی ایسی بات تو نہیں ہے مجھے خواہ وہ پٹک دا لار بھوٹا تھا بس دا کوا فیصلہ بدا سبحان اللہ اور آز عربی صاحب مفتی صاحب تبیر جی مفتی صاحب کہ جنہ زباب بنے سو کہ جنہ دیسرہ اتحاد کی حکومت جڑے تو دے سڑی بات دلتا شریعت نافذ ہو با سیکھ کا دلارو فیصلہ کھڑے دے گا شریعت پہ نافذ ہو مکہ جب نظام نہیں ہے اب اسے خبر نہ ہو بنے نظرستان دا لگ وقت ہے فیصلہ ہو کا خدے تعالی خپل قادر دے ہر یہ ضرورت پورا کولو والا دے اگے مد اعتماد اعتبار ہو کا ہاں جی لگ ورتا جڑا فریاد ہو کا ہاں جی میں گورا سنگھ استا فریاد تعالی مسئلے حل کی نال نا دارا سرگل ماتا یاد کرو اگے خبر در تو کما نا زمون کم کسان ماتا دعا شے دے گو لالا سرگل دے لالا سرگل وان پڑ کھڑے ہو وای پاکستان جوړو نه مخیا پاکستان جوړو دوه وخت تبلیغ ولا راغل ماتا او دکان نه کوز کړم او دا خو دې تر حکم منل کې کامیابی دی او پیغمبر سره دیگه کامیابی دی او دله پاره چې نو راځي به مو چې هغه چې کوز شي مې بیا دکان ته مې واپس ها یو ځل راغلم چې دا دوه دکانونه زما ونه 25000 باندې ما خرڅ کړل 25000 باندې ما خرڅ کړل او لاړلم او رایوند کې ما وچ دا پیسې زما وقف ژوند زما وقف نوارا زمانے سے کم زمانے دا کہ دا کسا کہی گا نا دغا زمانے کے دا 10,500 روپے تولا ہو 25,000 روپے مالیے تولا گو سمنا جوڑا شو ڈھائی کروڑ جڑی کی سمجھ جڑی گی 25,000 نہ جڑی گی با 1,000 نہ جڑی گی 100 تولے شل تولے 1,000 نہ شل تولے 10,000 جڑی گی اور 25 نہ سمنا جڑی گی ہاں جی 500 تولے اور 500 تولے کی سن جی ڈھائی دو نیم کروڑ روپے جڑے گی دا دو نیم کروڑ روپے اور زان دا ما جو زے وقف کھڑی دی رائے ونڈ کے اولنے رائے ونڈ سے دا زما پہ سب بان چلے دی اور بیا دی اگر دے انپار سڑے اور تقریر اگر نشو کولے اگر تبلیغ کار خوشی کو بیا پہلے لم راگل پویا خلق راگل دے کلا کلا بیان کولو دے در سلوڑ ٹکے بورے خدا ڈیر گیا تھی بادشاہ دا خدا ڈیر گئے بادشاہ دے چاہ ترے چلے بندے بدرنگ ہوئی خدا سرا جوڑا جاڑا ہو کا بیا ہو گیا اس تک کی زمون جو خار مگا دے ڈیر مالدار تاجر آگے بڑے پر خندل با بھائی یہ ہر وقت مونگ بس یہ بھی تبلیغ تو تبلیغ تو یہ مونگ پشان بچی ہو دکان بھی کہنا سار نہ مخام دکان روڑن بھی او بیا کور ترا دی مجھے تو پتہ لگی جو روٹے او بیا خزا مکھنا شروع شی ہاں جی اخبر ٹپے شروع کی ہے جی دا سڑی جی کور تر سخت سر تڑے راغلی وی کنا دا ٹپے ور شو شروع کی جی او سال کے ورن بعد بس او خدا پاک سر دے دیوال سروٹ کو مو سو کو مو جو تمہارا صبر دے نشر مان تا بوس کر رسی نہ تیر شلو وانی ناگے بخندر میں دا سارگل لالا دے کنا یو کلو غخا روست کرے خوری دستے اب ماتا سر رچی دے نا بوتل دو بوتل شاد بوئی دے سر ٹیمان بو دا سر ڈکول بھائی تقسیمول بھائی دا پلانی تا پلانی تا دا سر خدا تر آباد اور لنگر ورکڑے ہو او سنگا دیا گیا دعا قبول لو سنگا دیا صاحب دعا ہو بیا غیب ان آگے مسئلے حل کے دا سبحانہ دیا گیا بیا کم حالات ماں کتلی دی جانجی وادے نہ دیکھ رہے مرکز نہیں جنازہ اترے جی تم سو قربانے سب اکھڑے مجاہدے اکھڑے جی ڈھائی کروڑ روپئے سڑائی دس ور کی بیازا نمبر کی بیٹھو ٹول مجھے بکا میں تیر شی اور دینا جنازہ ہو جی صاحب کل کو خوڑے کڑی دی قربانیں کڑی دی محنت نہ کڑی دی خدا پھر عمل توفیق مترا کیجیے الحمد للہ رب العالمین اقبال تمین و صلاۃ والسلام علی رسول محمد والی اجمعین.